Talking to the Moon. Jeśli Państwu ten utwór wydał się znajomy, no to nic dziwnego. Kiedyś śpiewał go Bruno Mars, to oczywiście nowa wersja, którą wykonuje Sam Tompkins. Chwilę wcześniej oczywiście Johnny Cash i też nowe nagranie, które trafiło zupełnie niedawno na płytę Johnny Cash Songwriter. Płyta ukazała się dosłownie przed tygodniem. Są dwie szkoły. Jedna mówi, że o tej porze należy grać szybko i dynamicznie po to, żebyśmy się obudzili, a druga, żebyśmy grali spokojnie i by tak w ten nowy dzień wchodzić jednak łagodnie. Szczerze mówiąc, nie znam odpowiedzi, no ale teraz troszeczkę żyje i zespół Hospital, potem Leski. Jeszcze

Dwie piosenki, które przypominają nam o tym, że mimo, że bywają chłodne dni i noce, to jednak mimo wszystko jest prawdziwe lato i to ciepło nas nie opuści. Mówi się o tym, że będą bardzo, bardzo gorące dni jeszcze przed nami. Ania Rusowicz i jej wersja przeboju 2+1 Iść w stronę słońca, a chwilę wcześniej Taylor Swift, która okazuje się, że znowu wraca na listę przebojów i znowu pnie się wysoko. Pewnie będzie na pierwszym miejscu już niedługo i jej przebój sprzed bardzo wielu lat. Cruel Summer. A tak swoją drogą pomyślałem sobie, że zwykle jak się prowadzi program poranny, to się mówi, kto ma imieniny. Tak więc tak, ja powiem tak, jest 5 lipca, jest 186 dzień roku, a imieniny obchodzą Antoni, Anastazy, Bartosz, Cyryla z A na końcu, Eliasz, Filomena, Jakub, Laila, Maria, Marta, Michał, Przywboj, Telimena, Tofima, Wilhelm i Zoe właściwie. Szczerze mówiąc, nawet nie wiedziałem, że niektóre imiona istnieją. I'm a loser, I'm a poet. Yeah, I got some bad habits, and I think you should know it. I'm not a role model. I'm not a role model. I'm not a role model. I'm a drinker, I'm a smoker, I'm a loser, I'm a sinner. Yeah, I'm a walker, I'm a stalker, I'm a thief, I'm a liar. I'm a problem, I'm a preacher, I'm a pauper and a poet. Yeah, I got some bad habits, and I think you should know it. Time through a hole, I wash your mom. I like sex lines, porno shops, smoking weed and quitting jobs. Limousine, cigarette, fast cars and silicone lips. Save it for the VIP room, champagne and all that shit. We'll be right back. Help Some Help to Post Malone i Michael Warren, Morgan Warren, przepraszam bardzo. Wcześniej Fatboy Slim, jego nowe nagranie. Swoją drogą, kiedy zaczął wybrzmiewać utwór Fatboy Slima, pomyślałem sobie, że to jest taki powrót troszkę do muzyki disco sprzed lat. W związku z tym takie przykłady w tej chwili dwa. Będzie Donna Summer, będzie Hot Stuff, a potem będzie Daxos i przebój Barbra Streisand. Już zdecydowanie nowszy utwór, chociaż też nie taki świeżutki. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Słuchają Państwo Trójki, już prawie za 12 minut, godzina piąta. Swoją drogą nie wiem kompletnie, co ma wspólnego Barbra Streisand z zespołem Bonnie M, ale tak wymyślił sobie tak sos i tak zostało. I mało tego, ta piosenka zdobyła listy przebojów swego czasu na całym świecie. A chwilę wcześniej wspomnienie sprzed bardzo, bardzo wielu lat klasyk muzyki disco, Hot Stuff i Donna Summer. To teraz może troszkę młodsi wykonawcy, którzy zaistnieli dość mocno, tak jak Noah Kahan. Noah Kahan i Hozier to duet. Noah Kahan, przypomnę, miał w Wielkiej Brytanii świąteczny numer jeden. Trudno, nie z tym utworem, ale zawsze. Oni będą później. Wcześniej Michael Marcagey. She's wearing an old dress, walking it out, waiting for someone to turn around. But she won't believe you when you fall down on your knees. She fell asleep listening to my friends talking on and on about how the world ends. Then she wakes up and climbs in my front seat. And she said, don't you wait to try it. Are you scared to find it? And do you wanna take my broken heart? Are you scared to start? Let's lay in the dead grass, stare at the stars. Run away, you live out of cars and bars. Let's just leave here, cause there's nothing left to see. And if there's wrong, let's make it right. And if you leave, just give me one more night. Cause there's no one that you'll find that's quite like me. And she said, don't you

da się ukryć, że ci panowie razem brzmią wyśmienicie, moim zdaniem przynajmniej, Noah Kahan i Hozier, a wcześniej Michael Marcage w trójce. W tej chwili za 5 minut godzina 5. Justify all the hurt inside. Guess she knows from the smiles and the look in their eyes. Everyone's got a theory about the bitter one. They're saying, Mama never loved her much, and Daddy never keeps in touch. That's why she shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs a bag for outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come. And she'll say to me, she'll say to me, Lara, fly her to the moon and back. If you'll be my baby, got a ticket for a world where we belong. So won't you be colorblind? All her friends, well, they've been tried for treason and crimes that were never defined. She's saying, but love is like a barren place, and we're reaching out for human faith. It's like a journey I just don't have a map for. So baby, gonna take a dive and put the ship to overdrive. And the signal that she's hanging all the hoops on the stars. What a pleasant dream. Just saying, love will fly her to the moon and back. If you'll be, if you'll be. She shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs a bag for outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come. And she'll say to him, just saying, love will fly her to the moon and back. If you'll be, if you'll be. To The Moon and Back, wielki przebój australijskiej grupy Savage Garden. Formację tworzyli dwaj panowie, Darren Hayes i Daniel Jones. Ja miałem przyjemność spotkać się z Darrenem Hayesem przy okazji wydania ich drugiej płyty. Był to specjalny, maleńki koncert tylko dla wybranych w Amsterdamie. Potem zresztą miałem przyjemność rozmawiać z nimi, przeprowadzać z nimi wywiad. To niezwykle sympatyczny człowiek, chociaż troszkę nieśmiały. Ja pamiętam, kiedy zadałem pytanie o pewne tajemnice, które skrywa, artystyczne miałem na myśli, to tu się bardzo, bardzo zmieszał. Potem się okazało po latach, o co tak naprawdę mu chodziło.